الطلاق مرتان ثلاث رجعي دولي الطلاق الطلاق الرجعي مرتان اثنان ثلاث رجعي اغد ولي فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ يَا سَاتَلْ نَفَذِلِي بِمَعْرُوفٍ فَجَعِجِ طَرِقِي بَانِي خَوْ تَسْرِيحٌ أَوْ يَا آزَادَ وُلِّي بِإِحْسَانٍ فَنِيكِ طَرِقِي بَانِي احسان سر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ فِي عِدَّتِي نُيَارُ تَوَوُلْ تَخَذِلِي فَإِدَّتِي فِي رُجُوَ وَتَوْكِي سَلَاكِ رَجِيرَارِ عِدَّتْ رَوَانِي او د خوځي رو کاول غواړي چې ما ته خطا شي په نکاح کې پاتې شي نو دا اختیار هم حاصل دی او تصریح او یا آزادول د خوځي دی به احسان په ښې طریقې باندې چې رجوع ورته ونه کړي او مدت هغه ختم شي د عدت ورپسې حکم د خولی دی ولا يحل لكم او نبي جاي تاسو لپاره ان تاخذوا ذاك واخلي تاسو مما ده مالنا اتيتموهن كورکړې تاسو دوی تا شي ان تشيرا الا ان يخافا مگر دا چې یری سزا وتاون الا يقيم حدود الله تاسو دوی با برقرارون ساتي حدود الله حدود الله ترى احکام الله ترى اغه پکې کونه ساتي د حدود الله مراد حقوق د زوجیت دي د زوجیت او حقوق په دغه په خیال کې نشي ساتل نو ورته حکم دی حاکمانو ته فإن خفتم فاستتبع يليغي تاسو الله يقيم حدود الله چې دای با قائم کون ساتل شي حدود الله تعالی فلا جناح عليهما فنشت له اس گنا پر دیوار باندې فيما فرمان کې افتدت به جدا کې دی کول کی پاغې سره افتدت به نفسها چې بیا دا کې دی کول کی پاغې باندې د خپل نفسنا کم مال کو ته خاون بطور مہر ورکړ دې هر امال دک خدا خاون ته دوباره ورکړي او داغه په یو وخت کې طلاق ساتل نه په خپله باندې ګناه کړي په واپسه کې درکه مہر کړي او په خاون باندې ګناه کړي په هغه اصول درکه مہر کړي علیه ما دا معنا ده فلا جناح علیهما فیما افتدت به اے فلا جناح علی الرجل فی عقد المہر ولا على المرأة في إعطائه فالسري باندي فأغسطو كي بنا نشتري أو فخذ باندي زدك مهر كو وقصي كي بنا نشتري بس داري بيوز كي بزان خلاص كي تلاك فحاسن تلك حدود الله تاد يحكام دالله تعالى فلا تعتدوها فساط تجاوز مكوي دينا ومن يتعدى حدود الله آتاتي تتجاوز كود حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون فساط خلق بين ساقلي الوان ذكر شاء الثلاث مرتان ثلاث رجعي دولي نواز بسيط فجن فرلتها فلا تحل له من بعد کذو طلاق په دې درېم طلاق راغی نو طلاق مؤنث شو او څک تفاون خذ تر رجوع کې کولی شي کولی حق تر رجوع ختم شو فإن طلقها هي مرة ثالثة طلاق ور په څه کې تاسو پر ګرین کار باندې فلا تحل له فتنه جاي کې دا صدا د قانون لپاره من بعد رتبتنا من بعد اي من بعد الثلاثات الثلاث رتب الجو ثلاثون حتى تنجح زوجا غيره تردي قريش دانك وكي تخاون بل ترى ما في واددنا زوج ثاني کرنی کاو کی او هغه زوج ثاني هغه سره ملاو نشي او بیا ورته هغه طلاق ورکړي عدت ډېر شي نو که دی اکثرینو نکاح کوي نو بیا جایز ده وجن طلقها پس که چرتا طلاق ورکړې ته نه څه معنا فان طلقها الزوج الثاني بعد الوطن فإن طلقها فاستشرطا الثلاث والكديسا بين خاون فلا تنا عليهما فاستشريهت بنا فديد والباني أن يتراجعا تاكدي رجوك يوبلتا برجونا مراد رجولو غويدا ذکر چې کومه رجوع اصطلاحي وه خو ختم شوې وه نو د دې نه مراد دی تزوج من جدیدن اکثرینو نکاح کول ان یتراجع ای ان یتزوج عن جدیدن اکثرینو بیا نکاح وکړو نو صحیح ده په دې کې ګناه نشته ذکر دا په حکم کې د دې کې لکه یو اجنبي سړی او اجنبي ښځه او د یو بل سره نکاح کوي نکاح کوي ان ظننا کچرتا دی ګمان لري ان یقیما حدود الله چې دی به قائم ساتي احکام د الله تعالی د حدودو نه مراد حکومت د حکومت چاینده که بده اختیار کردی خاون با ده خطی که حقوق و ده زوجی اختیار کردی او خطا با ده خاون ده حقوق و ده زوجی اختیار کردی نو صحیح ده خو حاکم دایت فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نو په آیت کې راغلی دی نکاح حتى تنكح زوجا غيره په دغه باب کې چې ښځه د زوړ خاوند سره دوباره نکاح وکړي نو د دویم خاوند سره فقط نکاح نه کاتې کیږي بلکه وتی او جما ضروری ده نو په آیت کې ذکر د نکاح شو خا خا صحیح ده بیا چې تاسو رانږدې شئ بیا مونږ ته یو دغه وکړئ دا ملګري بدل شي دې لارې ته دا داسې چل به وکړئ سوابای نه چې کوم دا دغه دی د کونډې واله موړ دی نو په دې باندې به تاسو راځئ او جی کونډې موړ باندې به راځئ په دغه روډ به سیده راځئ بای پاس پرته وایي نو هلته کې به انشاءالله کسان ولاړي ا بای پاس را بس پا بای پاس باندې کسان نو مينم تاسو ثانه سره ته شي په امنیت باندې دارالعلوم شمسیه بیا لري کله او بس بای پاس له تاسو راوړل ته ان شاء الله د کسان ولاړي تاسو چې سوابای تراشي کنه چې صوابای ته جرا شي نو تاسو تاسو مونږ ته صرف یو دغه کې متکالو کې ان شاء الله پته وره دا ما ته اسد الرحمن ته می تاسو نمبر ورکړه به تاسو سره اوس رابطه ساتي ان شاء الله هغه ته می نمبر ورکړه ده فایي لو شرط نکاح هغه ثابت ده د آیت کریمه نه او ودی کی ده نو هغه ثابت ده په حدیث مشهوره په حدیث تو سری باندې ځکه صرف او صرف نکاح نه ثابت کیږي او دا مذہب تو جمہور کو کہا ہو دے آخر سید ابن مسیب رحمہ اللہ کے دے اغوی فقط عقد کا کی گی فقط نکاح کا کی گی او دویم طریقه دا چې د نکاح نه مراد ودې ته دی تشي ځکه ودې دا معنا حقیقي ده د نکاح او یا معنا مجازی ده د نکاح او یا دا لفظ د نکاح چې دی نو دا مشترک دی په دواړو کې نکاح دی دا ټول اقوال شته دی نو حتی ترکها حتی توطئ زوجا غیرها تر دې پورې چې دا جماو کې د خاوند بل سره بیا به د دې معنا هي جما شي او پاتې شو شرط نه کا صدا ثابتې کې د زوجان د پرسنه زوج هغه دلالت کوي په زوجیت باندې په نکاح باندې او لفظ د نکاح هغه په معنا د ودې باندې شي حتی توتی از زوجن غیره تر دې پورې چې دا جماو کې د خاوند بر سر نو بیا د آیت کریمه د دواړو سنت ثابت نکام ثابت شوه د نفس د زوج نه او وتې ثابته شوه د نفس د نکاح نه بلا مثلا كان عقد وغطيه حتى تنكح زوجا غيره لذا آيات الكريمة لدى صادقيكي تنكا بعبارات النكاح ذات الجنة کخذا ایجاب او قبول پخپل کئی او پل نکاح پخپل کئی صحیح ہے خپل مسله فإن طلقها فلا تحل له چې درې طلاق په یو مسجد کې واقع کیږي د قرآن مجید د آیت نه دا معلومیږي ذکر واضح دي شو الطلاق مرتان نو بیا ورته راغی تفصیل بیان شو د دغه طلاق مطابق فإن طلقها مرة ثالثة او فارضی د پاره د تعقیب مال وصل نو کدا دو طلاق کوتی متصل په یو مجلس کې دنه کریم طلاق راغی نو فلا تفل له دا طلاق واقع دی په دې باندې خپل حکم مرتب کیږي چاغه تغلیب دی حرمت مغلظه به سره پیدا کیږي دا طریقہ د طلاق صحیح ده او که صحیح نه ده خو لیکن حکم به سره ثابتیږي حرمت مغلظه به سره پیدا کیږي دا د قرآن مجید د آیت نه ثابتیږي او دا کومه ضبط دی د جمهور فقهاو د ائمو ارباو چې درې طلاق په یو مجلس کې ورکړی شي نو هغه درې طلاق واقع دی او هغه یو طلاق نه کړی هم په دې آیت کریمه باندې استدلال کړی امام شافعی رحمت الله علیه په کتاب الام کې تفصیلی کتاب درې طلاق هغه درې دي د بلې باندې بهترین کتاب هغه د شیخ سفرستان صفر صاحب رحمه الله عمدة الاثار فی حکم الطلاقات الثلاث دا خامخا مطالعه کوي دا حدیثونه دلایل دي هغه بیا هلته کې ذکر دي تفصیل سره خو په دې مسله کې د قرآن مجید آیت هغه د اهل سنه والجماعه دا غیر مذهبی تایید کوي چې درې طلاق درې دي او درې طلاق یو نه دی لکه څنګه چې غیر مقلدین حضرات ښایي د قرآن مجید تایید هغه د اهل سنه والجماعه سره دی د ائمه اربعو سره دی وَإِنْ طَلَّقَهَا فَاسْتَتَرْتَا فَلَا شَوَلْ جَسَدِتَا فَدْرِيَنْ دَرْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ فَدْبَانَ جَلْسِيكِ دَدَدَ فَارَا مِنْ بَعْضُ مُسْكُدَ دِيلَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ تَرْدِيبُنِ كِدَا نِكَوْكِ دَخَاوَتْ بَجْسَرَا غَيْرَهُ مَا سِوَا دَدَنَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَاسْتَتَرْتَا فَلَا شَوَلْ جَسَدِتَا دِيبَ الْخَاوَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَاسْتَتَرْتَا فَلَا شَوَلْ جَسَدِتَا دِيبَ الْخَاوَنَ یعنی حضور خاون او پسا زبانی این یا تراجعا داشت دی رجوع کی جو بلتا و ان ظننا کچرتا تو مانی لر این یقیما حدود اللہ چی دیبا قائم ساتی احکام دل تر و تلک حدود اللہ او داری احکام او قوانی دل تر یغیلوها لقومی یعلمون چی بیانی دیل را تفارد آخل کرچ کوئیگی ورپسې اعاده د باندې حکم چې الطلاق مرتان فإمساك بمعروف سره د پاتې وضاحت که چرته طلاق رجعي عزت دانی ختم نو رجوع صحیح ده او که عزت ختم شو د چا رجوع نه صحیح کیږي البته رجوع که خاوند کوي نه د اصلاح په نیت باندې پکار ده، د ښځې د ضرر په نیت باندې نه. وإذا طلقتم النساء فوقت طلاق وتيتاس وبيبيانو تا وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا فبلغن أجلهن فسيورثيك أجلهن لكي فرضا بلوغ هغه په معنا د بلوغ هم راځي او بلوغ په معنا د انتها باندې هم راځي. دې ځای په معنا د بلوغ دی، په معنا د انتها نه، ځکه که عزت ختم شو یا انصاف ناجایز دی. نو دا فأمسكوهن دا قرینه د دې ده چې بلوغ دې ځای په معنا د خلق دی. وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَسَيُوَرْنِزِيكِ نِيْتِي فَلِكَ فَأَمْسِكُوهُنَّ فَسْتِمْسَاكُ كَيْدُلُوِي فَأَمْسِكُوهُنَّ اَبِرُجُوِي امساكُ كَيْدَلِي فَرُجُو كَرَ رُجُو وَتَوْتَوِي بِمَعْرُوسٍ فَجَائِزِ فَرِجِبَانِ اَوْ تَرْجِحُوهُنَّ يَا آزَادِ كَيْدُلَرَ بِمَعْرُوسٍ فَجَائِزِ فَرِجِبَانِ بس پریگه دیکھ که مدت ختم شد، عدت ختم شد، دبل خوان سر بنی کهو شد او کسر که رجوع کهوی، در ضرر پر نپنیت پانینا. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّا اَوْمَنِ شَعَرَوَيْ بِلِدَرَا زِرَارًا دَفَارًا زَرَرًا لِتَعْتَدُو جَزِيَاتِو قَيْدَاكُو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آشَا جُوبَدْ آشَا فَقَدْ ظَلَمَنَا سَهُو فَسَا تِسَرَا دُظُلُمُكُو فَسَا فَلْبَانِ حَتِيكَتَن فَظَاهِرَ لِجَارِ فَفَسَ ظُلُمْ كَيْ او فَحَتِيكَتْ كِ فُزَام ظُلُمْ كَيْ ذكر ذي فضاء بذكر ملاجمي. او دا چې کوم آیتونه بیان شو نو دا ګوره د خدای احکام دي، په دې باندې عمل کوئ او که عمل نه کوئ نو دا به د استهزا مترادفي وي، ګویا که تاسو د دې مذاق جوړاوئ او د الله جل جلاله د احکامو مذاق نه جوړاوئ کتار. ولا تتخذوا آيات الله أو من سيطاته آيات الله تعالى لرا هدوا يوم الصرا واذكروا نعمة الله عليكم يا سيطاته نعمة الله تعالى فتاته باندي وما أوهاش أنزل عليكم شرا نقرد الله تعالى فتاته باندي من الكتاب دو قرآن فارنا والحكمة أو دو قوينا يعيدكم به سنت يسك الله تعالى تاتك فليباني لذا نعمت نمرات اغا اسلام دے توفیق دے ہدایت دے نتدیق قطر دانی کا وعیدائیات ساتھ دے او بل دو قدر دے کتاب قطر دانی کا وعید او دے حکمت حکمت نمرات ہوئے دے قرآن ہوئے دے دین او یا دے نمرات سنت سے نبی کریم علیہ السلام دې قدر دانی ته وایي. ځکه دا الله جل جلاله ستاسو د واو دپاره رالېږلي، د ټوکو دپاره نه، د عمل دپاره رالېږلي چې اصلاح وکړي ځان. واتقوا الله يعني اذا نقرنا وعلموا كل شيء ان الله بكل شيء عليم بيشك الله تعالى فارسي باندي عالم دي. ورپسې بل امر انتظامي کومو زنانو ته طلاق میلاو شي، عدت یې ختم شي، هغې ته اجازت ورکوئ که بله نکاح کول غواړي چې بله نکاح کوي، رکاوټ به زمونږ جوړېږي. ځکه که هغې ته رکاوټ واچول شي او د هغې خواهش کېږي د نکاح په ګناه کې به مبتلا کېږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ أَجَلِهِنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَسَيُرْجِعْنَ إِلَيْكُمَا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ دي سجي تبلوغ نمرات انتهاء او اختتام دي او قرينت دا فلا تعذروهن سکا چه عدت ختم تھی زیادہ پل خاون کر دنی کا بن جائے باغی نروان دینا فبلغن اجلهن فسی ارجے گے نیٹی پلیتا نیٹی دے اختتام دے عدت اختتام دی فلا تعذروهن فاستعصم ملك ويجيلرا ان ينكحن ازواجهن تاكدين نكاو في دخاوندان وفرسرا اذا تراضوا بينهم فاوقك كدير رضا من في بفنيك بالمعروف بجائز طريقه باني بشريت دخول مطابق دي نكاو الواري د پابندې په مله کوي پرېږدې دی چې نکاح وکړي د ازواج اقرار سابقه ازواج وکړي چې طلاق مغلظ وي طلاق رجعي عدت ختم شو د بیا د ازواج خاوند سره نکاح کېږي که نه کېږي نه سابقه ازواج ته مراد او یا د ازواج امراض نبی خاوندان دي په تعویل د ما یقول الیه په اطلاق د زور دي لیکا را شو نه دي خو بس اراده یې وته ده نو په همدې رضامندۍ کې او د شریعت مطابق نکاح کول غواړي نو صحیح ده ذالك تا حکم چلے جو آسو بھی واسکولے کی پدی باندے من آجا کا کانا منکم یؤمنو باللہ چلے ایمان داری دسا سنا پڑھلا تلا باندے والیوم الاخری او پرند آخرت باندے ذالك تا حکم چلے اذکارکم دا دیر متوہر دے تا خود فارا فاتنن و اطہرو او دیر متوہر دے ظاہرن دیکھ ہر لحاظ سر طہارت سے او پاکوار ہے نہ بدرگاہ چوک تو مت لگئی نہ بدل کے کام تراشی کری اور نہ گنا طرف تو وسلی والله يعلم اللہ تعالى کوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسن کوئی گئی نقل ذات دا اللہ جل جلالہ دا حکم صادق ناتے نقصانی آتے ورکو یہ بل امر انتظامی حکم در ذات بچی لپائے ورکو والوالدات امن جدی یرجعن اولادهن طيب پایورتی اولاد پلتا حولین کاملین وکالا پورا خدا حکم دچا دو پارے لمن ارادا هذا حکم لمن ارادا ان يتم الرضا لمن ارادا دپار د آچا چواری ان یتم الرضا آتا دا جدے پورتی مدد رضا دچا مقصود اتمام در رضا آتی نو بس وکار پائی نو دا ہمیں دی بس وکار پائی ورکی نو دا حکم دا استحبابی دے میندو دا پارا والوالدات یرضعن خبر دے پا حکم دے انشاء کرے اے لی یرضعن دیدی پر ورگئی نو دا حکم استحبابی دے وجوب در رضاعت بچا رہے وعلی المولود لہو رزقہن و کسوتہن بالمعروف لا تضار والدہ بولدہا ولا مولود لہو بولدہ نو اصل ذمہ داری دا پلار دا نظوہ کارا دا مدت رضاعت دے صدی آیت کریمہ دا ساجد اکولا جسی کہ حال کی عام و کتابوں نے لکھی دی دا صاحبیہ نے پنیس باندے دو کارا اور دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے پنیس باندے دو نیم کارا نو اگر چې د فقه حنفی مستابهی کول او معتمد کول هغه دوه کاره دی خو بیا هم بعضې خلک شدت سره د امام صاحب رحمت الله علیه په قول باندې تنقید کوي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دوه نیمو کالو والا قول دا د نس نه خلاف دی نو موږ وایو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا قول د نس نه خلاف نه دی بلکې دا د بل نس نه ثابت دی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا او حکم کرده مجا انسان تا بِوَالِدَيْهِ فَمُورَ وَقْرَابَ دِي إِحْسَانًا بِإِحْسَانًا شمور وقاصر بإحسان تے بولی حملته باركرت دلرا امو مردد قرحن فتحیف ترا ووضعته او زیبول دے دلرا قرحن فتحیف ترا کدے دمور پسیٹا کیو نو دمور دپارا پائی پی تکلیفو او کدے دو بلادت کی دو نو ارام دمور دپارا پائی پی تکلیف ناغی تکلیفو جد کلی احسان و سر ذکر کے وحمله او مداد حمل ده وفصاله او مداد فصال ده ثلاثون شهرا تیر میاشتی دی وحمله ومدت حمله وفصاله ومدت فصاله ثلاثون شهرا مداد حمل او مداد فصال تیر میاشتی دی نو څه ته وګورئ جمهور حضرات دا معنا کوي هو حمده و قتاله صلاتون شهرا دا صلاتون شهرا دا خبر مشترک دی نو دا به ترتیب شي په حمده و قتاله باندې نو الفاظ په بقره کې دي شوي دي چې والوالدات يرجعن اولادهن حولين كاملين او حولين كاملين ټول کې ضرور میاشتي سړي لري میاشتي نو سړي لري میاشتي دا د پسان لپاره کې باقي ټول پاتې شي پاتې وایي دا حمل لپاره کې نو تناسل شهر شپږ میاشتي د حمل او سریش میاشتی دو کارا داد پیسار مجموعی اعتبار پرسو سراتون نشاہر دیس میاشتی نبس دا آیت ریس باندی دا آیت سکوی احساب او دا بقری بنسی سے اختراف نہیں کرے بس دین حد کا مراد ہے حتى حولين كاملين او ضد السرير الناسي فاتيك بك مياسي دا الحمل دفاعي نا اغايد الثلاثون شهران سا سيدة طبعي خبرت الثلاثة طبعي ايبا الفاتي دي قصة احيانا في الثلاثة بس تصالحو حسب تحضرو باندې او دا حسب تحت التمرين دا حسب المفرد في المفرد باندې او حسب المفرد في المفرد باندې راځي كده راځي دا تراتو نه شهران دا وقت تفتیش امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائینا وإذا ثلاثون شهرا إيادا ذي خبر دفارة حمده وإذا استقراره خبر ممدوك أو إيادا خبر دفارة استقراره قريب دفارة وإذا حمده خبر ممدوك ذكو فيانا ذكو فيانا مضبك بكي تلاول بكي تلاول بكي جهدان إجمالا من تشارة أخرى لذا مذكور جلي ندا دا احدهما دا فارا خبر دے او دا آخر خبر اغا محضوف دے فکرینی دا دی مشکور بانے میں عبارت شو وحمده ثلاثون شهرن وفصاله ثلاثون شهرن مدت تا حمل دونیم کارن او مدت تا فصال دونیم کارن ثلاثون شهران ظلم کاری جنگی سریر اسمیاج سے دوکا لکھو اور پتش پر میکن نم کاری وحمده ومدت حمده اور مدت حمل کرے ظلم کاری وفصاله ومدت فصاله ثلاثون شهران مدت فائل مدت رضا آخر ظلم کاری بالفاظ دیگر زنحویات پر اصطلاحی حطب تو جملے در تو جملے بانے او اصل فا عطب کی حطب تو جملے در تو جملے بانے دامی اصلاح دائی نظر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول در دونی مکالو اغض قرآن مجید در آیت نظر چکا نا وَمُدَّةُ حَمْدِهِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَمُدَّةُ فِصَالِهِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا دونیم کار ہے نظری وجنا در دونیم کار کو بنیاد پا اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بانی لعن قان کول شدد را قول دا قرآن مجید نخلاف تے دا نقص نخلاف تے ندا تعصب دا تشدد دے سرنګي چې د دوه کالو کول او د قران خلاف نه دی د قران د نص ثابت دی نو د کشان ته د ونیمو کالو والا کول د قران مجید نه خلاف نه دی دا د قران مجید د آیت نه ثابت دی دا خبره خو ختم شوه ورپسې په دې باندې دا یو اشکال راځي چې مدت ته فصال خو دوه نیم کاله به تسلیم کړو خو مدت ته حمل او خو دوه کاله زیات نه زیات د دوه کالو نه سیوا بچې د مور په رحم کې باقي نه شي پاتې کېدی نو دا وی نه جواب دی چې دا حمل نمرات متعارف حمل نه دی دا حمل نمرات حمل بالعقوف دی او حمل بالعقوف دویم کار دی حمل امراض متعارف حمل نه دي چې حمل بر رحم الارحام دي بلکې د حمل امراض حمل بالعقوف دي او حمل بالارحام دا وکړي او حمل بالعقوف دا دوی کوي او په قران مجید کې د سرنګي حمل هغه په معنا د حمل بل ارحام راغلی دی د کشان تی په معنا د حمل بل عقوف هم راغلی دی حمل بل ارحام په دې آیت کې راځي چې حملته امه کرها بار کړه دې بل را مور کرها تکلیف سره لذدی بارکول نمرا فقیدہ باندې او پنس باندې ساتل دي فقیدہ باندې ساتل دي ندا شو متعارف حمل او حمل دا په معنا دا حمل بل او کف عمر دي په قران مجید کې لکه سوره مریم دا وایي para como citar دویتم نمبر آیت وګورئ نذا حمل نمرات حمل بالارحام او وشتم نمبر آیت وګورئ نو دا حمل نمرات حمل بل اكو فحملته بذلك درر د بی بی مریم حامل شوه عیسی علیه السلام سره فحملته فسبارك درر فانتبذت به فسدات ودا به فتسرى مكانا قصيا يو مكان دريتا يو زاي دريتا سياريتا بيت لحم مرتوائي دا بيت المقدسنا تقريبا اتمي لكي لرو اتمي لكي نا آغا بيت العربة فاجا اهل مخاض بس مجبورا کا بینرا درد دے علاج ذن نقل فی اعتنی دکدوی دا قالت بی اوی یا لیتنی اے کاش چوی دو مستو قبل حاضا چزم لشوی روان گردینا و کنتو نسیم من کیا او بید حیر تیرا کہ دل کل زمان بچا تذکرہ نکولے لذکر دائی کہ حمل حمل دل ارخام حمل دل رحیم شو ورپسې رسو لا شو عیسی علیه اصلات وسلام پیدا شو دا دې په میت کښې دی درجته مجبوره کړه نخلې ته راغه فناداها من تختها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا فبری وجرتی وقرجی عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم انسيا رجع سره خبرې نه کوم بلکې صفائی به دې څوک بیان کړي چې دا که کوم ماشوم پیدا دی په لاسو کښې دې اغستې دی په جولای کښې دې اغستې دی نو دې به ستا صفائی بیان کړي فأتت به قومها پسې راتلو کړل به په عیسی علیه السلام سره قومها قوم خپل ته په لاسو کښې را اغستې دی په جولای کښې او په غېږ کښې را اغستې دی را روانه به قوم ته راغله دا حمل بالحقوق دی فأتت به قومها پسې راتلو کړل په ده سره قومها قوم خپل ته تحمله په داسې حال کښې چې اوچت کړی وو دلرا دې ده کښې دا حمل نه کوم راته تحمله بأفوفها په لاسو کښې ده اوچت کړی وو راغستی وو په غېږه کښې وو نو قرآن مجید کښې لکه څرنګه چې حمل بالرحم را ځي نو دکه شان کښې حمل بالأفوف هم را ځي بل ځای روان وو سورة البقرة آية نمبر 248 دبلين فاري آخر تقريب وقال لهم نبيهم او رسولتا پیغمبر دوی ان آیت ملکه بیشکا آیت ملکه دلیل د حکومت د تعلق کې دی ان یاتیکم التابوت دا چې را به شي تاسو ته صندوق فیه سکینة من ربکم چې به په دې کې اطمینان د جانبه د رب ستاسو نه وبقیة او صفاتی پاتې شوي څیزونه مما د هغه څیزونو نه ترک آل موسی چې پرېښودې دي هغې لره آل د موسی علیه السلام و آل هارون او آل د هارون علیه السلام د هغې تبرکات دي په دغه صندوق کښې تحمله چې را اوچت کړی به یې دې صندوق لره الملائکتو فرشتو نو فرشتو چې حمل ته صندوق کړی وو نو دا کوم قسمه حمل وو حمل بالأفوف دغه صندوق به یې په لاسو کښې را اغستې او راړې وې نو د سورې احقاف په آیت کښې وحمله ومدة حمله او مده د حمل بالأفوف ته چې ده 30 شهر 2.5 کاله وي ماشوم تر 2.5 کالو پورې د مور نه مستغني وي هغه ولې پوز هم صفا کوي او دکه شان کښې هغه ولې غولې او مقیاس هم صفا کوي او دکه شان کښې چې هغه اوده کېږي هم د مور په جولای کښې اوده کېږي تر 2.5 کالو پورې نو د دې نه د خېټې هغه حمل نه دی مراد د پیدایښت نه بعد دی بیا د پیدایښت نه بعد تر 2.5 کالو پورې دی د مور نه مستغني وي د مور په غېږه باندې د ده دارو مدار وي او دا تحقیق چا کړی دی دا علامه زمخشري کړی دی ها علامه زمخشري د فروعو په اعتبار سره کلک هنفي دی د اصولو په اعتبار سره کفر معتزلي دی بیا صرف هغه نه چې کوم معتمد مفسرین حضرات دي د احنافو او فقها دي هغه دا غفت لکه امام عارفي رحمة الله علیه روح المانی کې او امام نصفی رحمة الله علیه مدارک کې دی قبول کړی ده. وعلى المولود له وعلى المولود له او باكت فاديك اللي قولت الشبيه ذا بطفارا كفلاك وعلى المولود له اي وعلى الأبي او كفلاك ما كن مانا ذكا مولود له او كفلاك ماشوم مور هغه تا طلاق نی ورکړ شوی او یا عزت تاغی نی ختم شوی نو دا چې پای ورکړی نو تبر روان به ورکړی د دې استحقاق ته اجرت نه کړی او که چېرته مطلقې عزت یې ختم شوی نو بیا دا ماشوم ته چې پای ورکړی نو باقی ته اجرت نه ورته ورکړي پای باندې تنخوا اخستی شي او دا ذمہ داری د چا ده؟ دا ذمہ داری اصلا ده د پلار نو بیا د کمیندو خوراکه شوه د هغې کپړې شوې دا په چا باندې دي؟ د ماشوم په پلار باندې. وعلى المولود له او پاکت باندی چیزی گول کڑی شوی دی دا غد پارا رزقهن روکای دا غمیندو دا وکسوتهن او کپری دا غمیندو دی بل معروفی پا معروف طریقہ بانی فرائی جا طریقہ بانی یا پا جائی جا طریقہ بانی نمراد کرنا بلا اسرافن و تفصیلن نو پکی اسرافی او نو پکی مخلی لاتی متوسطی او معتدلی طریقی بانی لا تکلف نفس نشی مکلف کولی نسیو کت الا وطاها مگر پاندازی دتا کت دازی لا تضاب والدتن سرر بنشی رسول موسا بولدها فسبب دبشی داغی بانی ولا مولود له او نبات تقیف رسولشی مولود لهوتا بولده فسبب دبشی دادا یو بچه با دادا مور دا پارا دا تقلیف دریانیشی گردولی او نبا دا پلار دا تقلیف دا پارا دریان گردولیشی دا شریعت پا حدودو که دن ندن مو دغه درزات پسره او دغه درزات په اجرت پسره دا بهر کولې شي د مثال په تور باندې یو ماکوم دی او د هغه مور ته طلاق میراو دی مطلقه ده عزت یې ختم دی او هغه ته سوزر دی هغه پای نشي ورکولی دغه بچي ته او د بچی د پلاټ نه مطالبه ده چې اېم ته بوته پای ورکړي تنخواه لکم او ام ته بوته پای ورکړي او که پردای خطه وتا په 15000 میاش پاتې پای ورکړي لته به زه 2000 درکوم ورته به کوم څه 10000 دی 10000 په څه کې بس هغه ته وځته دا یې په ځای باندې د بلی زنانه انتظام ولوکا او دار کې کار ته هم ضرر نه کړو چې بل څه نه ده یو عام ده نه ده او که د مثال په تور باندې 3000 روپۍ باندې په میاشت کې د میاشتې پای ورکړي او دغه نه دا مطالبه وکړي چې نه د خپله مور کې ده د دې نه به تنخوا ورکړي لس زره تنخوا به ورکړي خو هم دا به ورته پای ورکړي د هغه د هغه دپاره چې څه ضرر دی نو بچے باندې د پلار د ضرر ذریعہ ورزول شي او نو د مور د ضرر ذریعہ ورزول شي د شریعت په حدود کې دن نه دن نه بغیر د اضرار نه د دغه رضاعت او د دغه رضاعت او اجرت مسله به حل کولی شي وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلك فمثل ذلك حکم دی وعلى الوارث عند عدم اب المولود اذا مولود او د صبي د معصوم لا نشته لذا كحكم وارث ته متوجه دي دا انتظام په هغه باندې راځي فاجن ارادا تسوارن پس کچتا ارادا اوپا دیدوارو خزی او خاون فسارن شتامن فسار شتام تغلیش دماشون پریکول لپائینا فاجن ارادا پس کچتا ارادا اوپا خزی خاون فسارن دپریکولو دماشون لپائینا عن تراز منهما فبا همیرتا مندائی باندی تجاربا دکوارونا و تشاورن او فبامی مشورا باندی فلا کنا فعلیهما پس نشتر رزقنا فدی دوارو باندی فی ما دون الحولین دخذی او دخاون دوارو مشورا دادا چه دو کارونا کما بودا تی فدو کارو که دن نده دفعی نفعی کهو نعم سیده چه ده ماشون پکی نقصان نیتا ده دل دوارو باہمی مشورد آئی نو سیده پر ایکم سو گنا نیتا یو معصوم دغه مثال په تور باندې هغه صرف او صرف د مور تینې ته ګوري او پای کم دي د مور بلکې شی نه کړو بعد هغه لپاره اصلحه طریقه ده چې د مور دا پای دې بند شي چې نور خوراک یوږي چې چا ته ودل شي نو په دې کې دا به فایده ده وإن أردتم أو كجرتا وارداتو أن تسترجعوا أولادكم باجتاتو ان تسترجعوا ذات تاسو طلب ترجعو کی اولادکم دفارت اولاد فل ان تسترجعوا اولادکم ای غیر امهاتهم لذلك تقول من دون علاوہ تبلی مرجعی انتظام ورکی نو سیدہ مثال په تور باندې د ماشوم مور ته طلاق کړه او شوې ده عزت ختم ده نو یو دا چې هغه ولا مرجع وګرځي او یو دا چې دغه نه علاوه بل څه نه ډول مرجع وګرځي صحیح ده په دې کې څه ممانعت نشته ده خو ها هغه مرجع ته به خپل اجرت او خپل تنخواه ورکول پکار دي چې کومه د هغې متعارفه تنخواه جوړیږي او کومه د هغې مروجه او قانوني تنخواه جوړیږي وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ بَشَرْتَ وَعَيْتَاكُمْ أَنْ تَسْتَرْجِعُوا أَوْلَادَكُمْ دَاتِي سَلَبْتُمْ اُرْجِعُوا كَيْ دَفَارَ دَوْلَا فَلْ اے خیر امہاتیم دا غیر تقبل مندن علاوہ نُفَلَا تُنَا عَلَيْكُمْ فَسْنِشْتَرِ اِذْ كُنَا فَتَا سُبَانْدِ اِذَا سَلَّمْتُمْ فَاوَقِ تِسْفَارَيْتَاكُمْ مَا غَا اُجَتْ بالمعروف ومروجة طريقة باندين بالمعروف شرعا او مروجة عرصة وغري عادتة وغري شريطة وغري تزياتي بطنين كما مناسب تنخاصي بي اغاوة وركوين نسيرا واتقوا الله ويريد الله تعالى وعلموا ويشي أن الله بما تعملون بصير جبشك الله تعالى فامر ساتفان دي بدون كده واربطي بالأمر انتظامي عدت سمتوفى عنها توجها عدت متعلقی بیان شو روان دی عدت متوفا عنها زوجها کما زنانا مرش با لکمی زنانا خاون وفات شو جداغی عدت سورا دی نسلور میاشتی اولاد را دی داد آغی عدت دی فدا سلور میاشتو کی او فلسو رضو کی دن دننا دا با طریقہ انتظام نہ کئی دو واضح انتظام بنا کئی وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ آتَسَانْ جُوَفَاقْ لِشِيدَ سَاكُنَا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أَوْ ذِيْفِرِدِ بِبِيَانِ يَتَرَفَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّا كَيْبَ مُنْتَذِرْسَ فِي ذَانُنَا فَلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ سَلُورْنِيَاشِ وَعَشْرَى أَوْلَفْ رَدِي دا مدت مدت تتوقف کے فضی کے لئے دبل خاون سر نکانی شکورے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَسَرْ كَلَا چِغَيْ اُرَشِيگِ نِیٹِ اِسْفَرِتَا مُرَاب سِنَا انقضاء عدت تا عدت ختم شی نو بیا که دبل نکاح دپار انتظام کئی دی شریعت کو حدودو کی دننا نو کولش فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَسَرْ كَلَا چِغَيْ اُرَشِيگِ نِیٹِ اِسْفَرِتَا فلا جناح عليهن فسنشت ريهز كنا قدر باني فيما فآسكي فعلنا شكي يدوي في أنفسهن فهد زانو قلقي بالمعروف فمعفق فجاهد شركي باني ده فيما فعلنا مراد ده نكاد فارا كوشش ده ده كم كوشش ده نكاد فارا كي أغسل ده والله بما تعملون خبير الله تعالى فامر ساتو باندي خبردار ولا جناح عليكم او نشتري رزقنا فساتو باندي اے سلو فيما فاسكي عرفتم به كتاب تاريخ كي فاغي سرا من خطبه النساء دار پیغام تزنانونا جو زنانا اغفع عدت الوفاق کیلا نصاریز دنکا ناجائز جد سلو دفارا چه اشارتاً و دوائی چه نکا بدا سرکوم نصاریز دنکا ناجائز دے لا جنا علیکم فیما عرفتم به من خطبت النساء نصاریز اغا جائز دے اوزانا کی قلبی ارادہ جذلت ارادہ جزله کې زن نظر نه وي هغې ته څه نه وایي او دا جایز ده خو لیکن د هغې سره صراحتا وینا شوه د نکاح وعد وعید شو نو دا ناجایز دی او دا کسان چې پخه اراده د نکاح چاهې سره نکاح لګېدلې نو دا امور ناجایز دي تاریخ جایز دی د زلو اندرونی اراده یعنی عدت ختم شي بیا به ورسره نکاح وکړم بیا به ورته پیغام ورولېږم نو دا امور جایز دي او وعد وعید شو نو دا ناجایز دی او دا څه پخا اراده که په دکه عدت کې زن نه هغه اراده دې وکړه ورپسې نکاح وکړې نو دا ناجایز دی ولا جناح عليكم نشتري يسكنا فتا زباني فيما فأرسك عرفتم به كتارك طريد كيف يترى من خطبة النساء بفغام زنانونا زنانا دي متوفا عن هذا الجهاد حوالدان مردي او تاسو پیغام سره حسن دلیگی تاریخ کول دا پیغام دا تاریخ دا پیغام جایز دی عین پیغام نه جایز هغه تاریخ څه دی امام نسفی رحمة الله علیه وایي لکه د هغې د الوان دا خبر وکړي انک لجمیلة نو په ظاهره باندې د هغې د حسن اقرار دی خو در پرده دعوت څه نکار دی دا تاریخ دی ها انکی لجمیلتن او یا انکی لصالحتن تڑیر نیک بیبی تڑیر صالح بیبی نو پا ظاہر اقرار تاغید صالح والی دے و در پردہ پیغام دے نکال دے یا لکو پختور کیا سلے وی یره موږ هم یو کور ځانې په کار ده نو هېڅ دانو چې تاسو به نکاح کړم چې تاسو یې دفع کړم خو به ټول ارت ګډوډ دی موږ هم یو کور ځانې په کار ده نه هېڅ پته ولګي چې دا ما ته څه ویل غواړي نو دې تاریخ ورته ویل شي نو تاریخ جایز دی او بل او اتننتم فی انفسکم او ازمرتم فی انفسکم او یا آغا چپتی سا تیپتی سا تیتاتو فی انفسکم فضلن استاسو کی نفضل کی پتسفا تیتی ارادہ دنکا نتاریجو کی نصراحتو کی اسم نا وزله کې دا اراده چې دا غږ نه نه اجازه تیر شي بیا به سره نکاح وکړو اور په کې الله تعالی د دې اجازه ته حکمت بیانوي چې الله تعالی د کلیا د دې سره د نکاح په باب کې پابندی هغه اونه لګولا تاریخ جایز کو د زړه اراده هغه جایز وګرځولا ځکه الله تعالی ته پته ده چې څنګه تاسو فکر کې غوښتل تاسو دایته تذکرہ کوي نو دا هغه څنګه تاسو تذکرې ده په د تاریخ دا کول او خورا او دا کشان چې د اقنان فی الانفس دا غنار ولا کول او خورا خو پابندي ولګوله په واعظ وعید باندې ولکن لا تواعدوهن سرا د خلکو په مخ کې نه پټ پټ پټ ورته ووایه چې چا سره کوئ نکاح کوما ځکه چې دا عزت تیر شي نو بیا به زه در سره نکاح کوما پټ په موبایل ورته ووایه چې کوئ چا سره نکاح نه کوي زکه دا وخت هیڅ نه به سره ځنی کاپو دا نه دی ولکه لا واردونه نه تر ځه په موبایل ته څه جوړ نه دی وې افاته دا اوس کنه نو دا نه دی اولا تعظم عقدة النكاح دام نجايته علم الله ما دمت الله ثلاثة أنكم بيشك تاسكي ستذكرونهن فرزيك تاسبا تذكرك ويجدري سنة شكركي ولكن لا تواعدوهن لكن تاسو واجيم كويت دوي سرا سرا ففتا باني إلا أن تقولوا مدرسا شواري تاسو قولا معروفا خبرا جائز شاقة سجلة شاقة تاريخ دي فقط نتاريخ دي سيئة قولی ہوئی کنا قولا معروفا ذکر قولا مراد تاریخی او اپل کو اکنان سے نفس کرے او دو قول کو زمرہ کی راجی نا دو قول کو زمرہ کی تاریخ راجی وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةً نِكَاحِ اَوْ تَعْزُ عَزُمْ مَكَوَيْ فَخَئِرَةَ مَكَوَيْ عُقْدَةً نِكَاحِ تُغُدِيدَ نِكَاحِ پسکی پدک عدت کے دن ندن چلا عصد پا گوشی نددی پاکا ارادہ مکوئی زکا عصد ویسی تا امام آلو سیر احمد اللہ علیہ مانا کری دا عصد ار عصد المقارب لرسیر عصد اغا ارادی تا ویسی چی اغا مقارب لرسیر تا ایسا رسیر مئیوی اغی سر فیل لگی دلی ندا کسم ارادہ غنا جائز دا او یو آغا ارادہ دا چی ارادہ اکنام پر کلب دا اغا سنگا تا لیکن اغی مقصد دا دیشن کلا دا ادت تیر جد اغین آباد با بیا کوشش کرو ندا عظم کموان کو مرتبہ کی ارادہ اغا سنگا دا او ده اتنان فی الانفس و مرتبه کی آغا اراده سیده وَلَا تَعْزِمُوا اَوْ تَعْزُوا عَدُمْ مَكَوَيْ عُقْدَةً نِكَاحِ تُغُفِدْ نِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ تَبِقُرِي تُقُرَسِ اِدَّتْ اَجَلَهُ اِخْتِطَامْ فَلْتَا ده کتاب نمراد اِدَّتْ تِه اور امام نے تفسیر احمد اللہ علیہ فرمائی دا عدت نے تعبیر کو کو پا کتاب بانی ولی لئنہا قردت بالکتاب زکا دا عدت فردیت چلے او ثبوت چلے دا پا کتاب اللہ بانی دا حکم دا کتاب اللہ او دا عجب نمرات اختتام دا حتى يبلغ الكتاب اجره هي حتى تبلغ العده اختتامها كورسي عدت بالاختتام نتر اريكو يذكر كسما اراده بنا جائز واعلموا كويسي ان الله تتكلم تعالى كده یا لہو کوئی بھی ما پاس بادی تی انفجکم جدی پزرن استاسو کے فحضرو پس کوئی گئی دے اللہ تعالیٰ نا نو پزرن کسی دی پزرن کی ارادی دی آزائیں دی اللہ تعالیٰ تا پزرن ارادی او آزائیں گو تمازن دی نو ظاہری افعال او آمال اغوطا پسرے کے اولا بانے مالن دی وعلمو پوئے ان اللہ غفور حلیم دے تک اللہ تعالی بخون کے دے حلیم صبرناک دے لا جناح عليكم نسرين سنا فتا سباندي ان طلقتم النساء فكتاتوا طلاق وركي بيانتا ما لم تمسوهن فكتني ما لم تمسوهن فكتاتوا دخولي كره بدوي باندي او تفرضوا لهن يا تاسوني مقر كره بدوي دبارا فريزتا مهر نماز شرطي كريم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آج فرمائے ما لم تمسوهن الا لم تمسوهن او تفریجو آتف سے پر تمسو بانی نگلن لگان دے ما لم تمسوهن او لم تفرضوا لهن فريضة نو یو زنانا دا غیر مقبول بها دا او غیر مسمى لها المهر دا نداوی حکم سدے وجود مدعی دیتا با مدعا لازما وجودش دا حکم وجوباً دے اور دینا علاوہ چکم باقی مطلقات دی نہ آئی کے جدا حکم تو متعیر آگر دے نہ حضرت پانجی سے رحمت اللہ علیہ فرمائے جدا استحبابا نہیں لیکن کریں گے جو عام کتب و دفقی نکلی دا جیز ہے کہ ومت سیرہن دا حکم وجوبی دے اور باقی زیرہن کے جدا دی جدا با استحبابا نہیں دادا علوم بارے صورت لا جناح علیکم نسرے اس گناہ پتا سباندے ان فلقتم النساء فتاتوا طلاق ورکی بیدیان کا ما لم تمسوهن ترکو پورے تتاتو دخول نیکڑے پدوی باندے نو کما شرطی اپنے نکم سیدہ او کما ذرطی اپنے نکم سیدہ دا دیا مانا کما ذرطی کو ما لم تمسوهن تو سو پوری کتاب کو دخول نہیں کرے خود ریوانے مالم تدخلو دہن او تفریدو لہن یا تاسنی مقرر کرے تدوی دپارا فریضتا سمال ومتعوهن او مطعور کی جیتا اجوبا نتو مطعین مرارا کمیس سے دوپٹہ دا یو جوڑے جانے کے نمورات دی دعوت و سوائے علی الموسیعی فما دار باندی قدر و پنے دا قدر باندی وعلی المقتری او مختار باندی قدر و پنے دا قدر باندی وارد موسیل قدر ہو وارد موسیل وقت قدرت ہی موافق تو قدرت تو موافق تو وقت تو اے وقت غنا ہو و وعلى المقتري قدره او په مختار باندې قدر اختاره او اختاره او اختیاره دا غد اختار او دا غد اختیار مناسب نو پتو لگی دا پتت کا متعاقی فدی کے بعد کتیشی حارت تو زوج تا نو حارت تو زوجی تا نو کبال دی کو حارت تو زوجی معتبر کردے نو دت کا کول مرجوخ دے زکا علی الموسعی قدر ہو وعلی المقتری قدر ہو تو زوج حال لعتبار دے متاع بالمعروف دا مقولې مطلق ته د پاره د متعوهن متعوهن تمتیعا بالمعروف متاع متعور کوي دوی ته په متعي ورکول سره بالمعروف په جایزې طریقې باندې حقاً لا جلد لا حكم على المحسنين فنيقان باني نحقاً يدا نقول مدلت دفار بسير مقدرات حقا حقاً او يدا صفت دفار بسير مطاعاً مطاعاً حقاً على المسلمين اي تمتيعاً حقاً على المسلمين Thank you.